Musik interaktif lagi. Ora umum deh. Pas bote, meletre. Meletre tok lo ya. Baman. Oke. Baman kok. Esa. Ojo sok penakmu. Ojo sak gampangmu, kowe ngobrol janji, nanging nyanyi.